najlepszy czas. Tak, do końca października jest najlepszy czas na serwis twojego Volvo. Odwiedź autoryzowany serwis i sprawdź całą listę części i usług objętych rabatami. Infolinia 502-286-586. Volvo zaczyna się od ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Laureaci naszej 44. akcji kolarskiej wrócili ze szklarskiej porępy. Zadowoleni? Oczywiście. Myślę, że to nam zawsze zapadnie w pamięć. Tak, ale z uwagi na atmosferę, wycieczki, prawda? Tak, wyjątkowa atmosfera udzieliła się nam wszystkim. Z Bornitu, w którym otoczono nas bardzo serdeczną opieką, wyruszaliśmy w różnych kierunkach. Które wyprawy utkwiły wam specjalnie w pamięci? Dla mnie niezapomnianą wyprawą jest ta, która praktycznie była pierwszą taką dłuższą. Wyruszyliśmy w stronę kamieniołomów, jechaliśmy drogą przy linii kolejowej. Tam, w kamieniołomach, wyjątkowo nas urzekły, czy raczej poruszyły widok stare, zrujnowane domy. Dalej, jednak nie poprzestaliśmy na tym i pojechaliśmy dalej. I dotarliśmy do Jakuszyc, tam, tak, gdzie odbywa się co roku Bieg Piastów. Prezes Stowarzyszenia Biegu Piastów, Julian Gozdowski, opowiadał nam o urokach tego rejonu. Dokładnie. Następnie ruszyliśmy do stacji turystycznej Orle. 250 lat historii. Tak, dawniej to była bardzo rozbudowana wieś, teraz niestety stoi tam tylko kilka domów. A tam zostawiliśmy rowery i ruszyliśmy pieszo na czeską stronę, w Dolinie Izery. Tam zrobiliśmy sobie krótki wypoczynek i to było takie uwieńczenie. I kolejna wyprawa, która chyba też zapadła wam w pamięci, to Hala Szczenicka, prawda, Janku? Tak, tak. Najbardziej w pamięci właśnie zapadła mi Hala Szczenicka i Szczenica sama. A więc Karkonosze. Zaczęliśmy od dolnej stacji, gdzie na wyciągiem krzesełkowym wyjechaliśmy na sam szczyt Szczenicy, gdzie nas, laureatów, spotkały niesprzyjające warunki atmosferyczne. Było trochę chłodno, ale ruszyliśmy szybko. No, musieliśmy ruszyć szybko, bo nas inaczej byśmy zmarzli. No i kolejna wyprawa szlakiem muzealnym. Iwo, ty się interesujesz tematyką historyczną. Rzeczywiście interesuję się historią, a również interesuję się minerałami, chemią, to jest ze sobą silnie związane. I z tego powodu najbardziej spodobało mi się Muzeum Minerałów, do którego dotarliśmy drogą tak zwaną głodową, o której więcej dowiedzieliśmy się na miejscu od właściciela muzeum. No i kolejny laureat, Radek. Jedną z atrakcji festiwalu rowerowego w Szklarskiej Porębie był trójkowy rajd rodzinny z naszym podopiecznym panem Henrykiem. Tak, i do tego rajdu dołączyli również turyści, którzy przebywali w Szklarskiej Porębie. Jeszcze króciutko, nasz lekarz Zofia Zapała Kurzawa też chyba zadowolona, bo bardzo, kondycja dobra. Tak, mówię, że kondycja dopisywała, nie było żadnych problemów zdrowotnych, a drobne siniaki, zadrapania pozostawały niezauważone. Jutro nad ranem lecimy na Ibizę. Kolejny dreszczyk emocji i kolejne wyzwania przed laureatami. No a teraz w ogóle bardzo wam gratuluję i witam, bo to chyba pierwsza wasza wizyta w studiu M2 tutaj, gdzie wszystko się dzieje i skąd nadajemy. Gratuluję bardzo serdecznie kondycji. Proszę dbać o nią, poprawiać. Wiem coś o tym w ostatnich miesiącach. Postaram się. 11 minut po 15. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. No, proszę państwa, mamy co wspominać, bo przed ostatnim przystankiem tegorocznej trasy koncertowej Męskiego Grania był Wrocław. Działo się. Początek będzie bardzo nietypowy i to jest zespół, który z Męskim Graniem nigdy nic nie miał i jak do tej pory nie ma wspólnego. Gdyby to kiedykolwiek się zmieniło, podejrzewam, że byłbym kardiologiczną ciekawostką. Proszę się nie zdziwić, jak państwo usłyszą te dźwięki, ale płyta, z której to będziemy odtwarzać teraz, od soboty, minionej soboty, ma dla mnie absolutnie specjalne znaczenie. You can make it if you try.

To był ten zespół. A mnie w związku z tym zespołem załatwiono dokumentnie przed rozpoczęciem koncertu we Wrocławiu. To jest trochę wiadomość z prywatnego ogródka i trochę wrażenia takie prywatne. No ale jak się można tym nie podzielić, jeżeli sprawa dotyczy zespołu The Rolling Stones? Jeżeli sprawa dotyczy pierwszej płyty tego zespołu, wersji analogowej i to wytłoczonej w roku 1970 w stanie klinicznym. To mniej więcej to tak wygląda, jakby jeszcze nie opuściło taśmy produkcyjnej. Idealny stan i w środku jeszcze przepiękny, duży poster, duże zdjęcie Mika. Jak można o tym nie mówić? To z jednej strony, jak można tego nie przypominać, bo dostałem to 5 minut przed rozpoczęciem koncertu we Wrocławiu w sobotę w prezencie. I przyznam Państwu szczerze, chociaż to jest bardzo nieprofesjonalne, zamiast tak do końca się skoncentrować na zapowiedziach i na tym, żeby tak od dechy do dechy na 102% one zostały wygłoszone, no to muszę powiedzieć, że dałem z siebie 98%, a te 2% zostawiłem sobie na myślenie o tej płycie, jak ją będę otwierał z folii, jak wyjmę ten poster Jaggera i jak będę sobie tego słuchał w takiej wersji z trzaskami, chociaż tych trzasków nie ma zbyt dużo, bo tak jak powiedziałem, płyta wygląda przepięknie. Naprawdę, to jest jedyny rodzaj prezentów, jaki ja przyjmuję i można mnie tym skasować, absolutnie. No ale przy drugiej zapowiedzi już było 102%, 103 i 104, a płytę zacząłem sobie tak oglądać bardzo wnikliwie po powrocie do domu, ale bardzo pięknie, dziękuję, bo to jest naprawdę strzał. No i z tej płyty dwa utwory przed chwilą, You Can Make It If You Try. Przyznam, jak po raz pierwszy usłyszałem pierwszych Stonesów, to był to mój ukochany fragment, właśnie You Can Make It If You Try. Z tym śpiewem charakterystycznym Jaggera na samym początku i Walking the Dog. Pięknie, pięknie dziękuję, ale do tych elementów, które mogły mnie trochę zaskoczyć, czy Krzyśka Zalewskiego mogły trochę zaskoczyć podczas koncertu we Wrocławiu, dzisiaj jeszcze na pewno wrócimy. Tymczasem 19 minut po godzinie 15 i uwaga, uwaga. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Tak, to będą wejściówki, cztery podwójne na koncert w Żywcu. Finał nam się szykuje w Żywcu, proszę Państwa, niezwykłej trasy, chyba najbardziej szalonej ze wszystkich dotychczasowych pięciu. No i trasy, która miała w sobie chyba największą ilość, chociaż nie liczyłem bardzo aptekarsko i tak detalicznie, ale największą ilość załączeń artystycznych, takich trochę z kosmosu i jeszcze z innych galaktyk. Niezwykłe wakacje, niezwykłe dwa miesiące i uwieńczenie tego wszystkiego, epilog w najbliższy piątek w Żywcu w Amfiteatrze pod Grojcem. Nie będziemy kombinować w pytaniu, ponieważ tak się te konkursy zaczynały na początku lata i tak je skończymy. 73533, pod ten numer należy wysyłać SMS-y z odpowiedziami. Zadanie jest bardzo proste. Powinienem być na koncercie w Żywcu, bo... I teraz Państwo. Powinienem być na koncercie w Żywcu, bo... Proszę dokończyć to zdanie, a jeszcze gdyby Państwo napisali dlaczego, byłoby super. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Tak, za nami Wrocław, przystanek numer 5. Tak jak mówiłem Państwu ze sceny do Elvisa, trudno powiedzieć o Męskim Graniu po 5 latach, że jeszcze z czymś debiutujemy jako organizatorzy, ta druga strona, nie widzowie, nie publiczność, tylko ta strona, która wszystko przygotowuje. No ale tak się stało. Zadebiutowaliśmy w pięknym miejscu na Pergoli, przed Halą Stulecia, przy fontannach. Pokaz miał miejsce wcześniej podczas ofensywy, w piątek jeszcze, między 22 a 24. Ślicznie to wszystko wyglądało, a w sobotę, mimo że miejscami padał deszcz, ale tylko przez kilka minut, fontanna była, o ile dobrze pamiętam, pięknie podświetlona na niebiesko i widać było, ile tam pracy zostało włożone, musiało zostać włożone w to, żeby to tak wyglądało, jak wygląda. Ale najważniejsze jest to, że nie wiem, czy mogę odnieść takie wrażenie, że wychodzący z koncertu słuchacze, publiczność miała kilka absolutnie niezapomnianych wrażeń. Przyznam szczerze, że kiedy wróciliśmy już do hotelu późno po tym wydarzeniu, to też uruchomiło mi się w głowie kolejne myślenie, kolejna taka ścieżka myślenia na temat płyty Męskie Granie 2014, bo przecież we Wrocławiu ze sceny o tej płycie państwu opowiadałem. Wrocław był tym miejscem, kiedy zdradziłem, czy gdzie zdradziłem cały skład płyty. Dysku pierwszego, dysku drugiego, od deski do deski wszyscy artyści, nazwy, nazwiska przeczytane i przeczytane też tytuły. No i myślałem sobie o tym, kiedy to już się pojawi w sklepach, co się będzie działo. Fragmentów dzisiaj kilka z tej płyty. Naprawdę, proszę mi uwierzyć, to już wersja płytowa, po miksach, po przygotowaniach brzmi pięknie. Dziewczyna to śmieć, ta dziewczyna to pistolet. Ona strzela oczami, o serce trafiają na boje. Ta dziewczyna to śmieć. Hej, hej, łapanno, czy ty nie przesadzasz? Hej, hej, łapanno, ty za dużo wymagasz. Ta dziewczyna to śmierć, ta dziewczyna to zemsta. Luzerem pogardza, cukru zwycięzca. Ta dziewczyna to zemsta. Hej, hej, pani zemsta, tu bierzemy się gęsta. Hej, hej, pani zemsta, tu bierzemy się gęsta. Hej, hej, pani zemsta. Sercu Renaty są moi przyjaciele, Dobrych Markiewicz, Adam Staszewski i Tomek Lewandowski. Nazywam się Organek i mam w sercu ranę. I tak usłyszeliśmy to w Krakowie, kiedy rozpoczynało się Męskie Granie 2014. Dużo pamiątek na tej płycie, właściwie cały album jest jedną wielką pamiątką z tej trasy. Proszę mi wierzyć, proszę Państwa, ja się muszę z czegoś wytłumaczyć, bo przyznam, że od kilku tygodni niezbyt zręcznie się z tym czuję na antenie, więc to tłumaczenie się przyda. Odpowiadałem za ustawienie tych wszystkich utworów i za ich dobór na tę płytę. No i może się to Państwu wydawać dziwne, że ją teraz chwalę na antenie, bo czegoś takiego nie powinno być. Coś takiego nie powinno mieć miejsca. Ale z drugiej strony, proszę mi uwierzyć, chwalę muzykę, chwalę artystów, chwalę trasę i to, jak to zostało wykonane. A mnie proszę potraktować jako tylko kronikarza, który miał to w jakiejś tam kolejności ustawić. Jeśli tak się umówimy, jeśli tak to przyjmiemy, zaakceptujemy, to mam nadzieję, że jest ok i że będę mógł w dalszym ciągu mówić och i ach na temat poszczególnych fragmentów tego albumu. Polecam bardzo gorąco tym, którzy byli na męskim graniu, na koncertach Męskiego Grania 2014 i tym, którzy nie dotarli z różnych powodów, którzy szykują się na przyszły rok. Co to się będzie działo, ale pamiątki z tych koncertów tutaj na tym albumie są naprawdę przepiękne, bo i młodzi wykonawcy z konkursu Nowe Męskie Granie, czy z przeglądu Nowe Męskie Granie, i załączenia artystyczne, i projekty specjalne, i lwia część, bardzo ważna część, czyli połowa koncertu zespołu Męskie Granie Orkiestra. Tych utworów jest naprawdę sporo, a jeszcze czeka Państwa specjalny bonus, dodatek w postaci studyjnej wersji singla Elektryczny na sam koniec płyty. No to w dalszym ciągu jesteśmy przy organku. Tak grał w Krakowie. Ty jesteś taka moja Mickey Mouse. Chude masz ręce, chude nogi, a oczy oczywiście głębokie, że hej, hej, hej. Chude modelki ciągle w modzie są. W kółko na głodzie chodzą, mało śpią. Ty jesteś taka moja Mickey Mouse. Kochanie, wytrzyj nos. Nie ma już nic, jest jasny dym, a na ulicę jest policja. Bawimy się, bo nudno jest i chyba nie ma już wyjścia. Naraz wszystkie gwiazdy zbledną i naraz wszystko będzie jedno. Nie będzie nic, co jest jak jest, bo stało się wszystko. Hej kochanie, jak tam bawisz się dziś? Ile zapłacisz za to wszystko i czym? Niewytrzymywanie jest takie piękne. Opada ręka, a kolano minie. Słonie tęcza na ulicach tu. Bawimy się, kto zbawiciela wyręcza. Palimy się powoli, kończy się dzień. A jutro będzie futro. Nie ma już nic, jest gaz i dym, a na ulicę jest policja. Bawimy się, bo trudno jest i chyba nie ma już wyjścia. I na nas wszystkie gwiazdy zbledną i na nas wszystko będzie jedno. Nie będzie nic, co jest jak jest, bo stało się wszystko. Rozpiewajcie za to. Dziękuję, na zakończenie zagramy Państwu piosenkę Nie lubię. No właśnie, to jeszcze to zapowiedział. Jak tak dobrze pójdzie, proszę Państwa, to już niedługo będziemy mówili o nim nie organek, ale ten facet nazywa się Organek i ma w sercu ranę. Idealnie to do Tomka pasuje. No i też przy okazji rozmowy z artystą dziękuję w jego imieniu Państwu za to, że dosypali w ostatnim tygodniu Państwo głosów i utwór Ta nasza młodość w piwnicy pod baranami w jego interpretacji tak pięknie poszybował z 30 na 17 miejsce w tym tygodniu na liście przebojów programu trzeciego. Jakby za tydzień tak było podobnie, to super. Organek, to co zapowiedział, nie lubię z koncertu. Na razie jeszcze te utwory są podzielone, stąd mój głos gdzieś pomiędzy nimi, ale już oddaję jemu głos główny, Tomek Organek i jego zespół. Dzisiaj mnóstwo atrakcji. Dziękujemy, cześć. Nazywam się Organek i mam w sercu ranę. Trzy utwory. Organka na płycie Męskie granie 2014. Proszę Państwa, Wrocław. Niezwykłe ma się wrażenie, kiedy stoi się na scenie. Jest początek koncertu. Jeszcze nie cały tłum przed sceną, ale wszyscy się zbierają. I gdzieś tam podczas drugiej zapowiedzi widzi się ze sceny wśród publiczności Lecha Janerkę i Olafa Deriklasowa, którzy ze sobą rozmawiają. Niezwykłe ma się wrażenie, kiedy na scenę wychodzi zespół Bokka i trzeba pięknie zweryfikować to, co się usłyszało z płyty studyjnej, bo materiał, ten, który znamy z albumu w wersji koncertowej, brzmi mocniej, bardziej zdecydowanie. Są bardzo mocno rozłożone i zagrane, zaprezentowane akcenty. Pięknie to wszystko gra ze sobą. Niezwykłe ma się wrażenie, kiedy nagle podczas koncertu zespołu Męskie granie orkiestra na scenę w utworze Centrala do zespołu wychodzi cały zespół Bokka, ubrany jak kosmici w białe skafandry i w obowiązkowe szkła, takie specjalne okulary, które zasłaniają oczy, bo przecież ten zespół się nie ujawnił kto, co, jak. I nie ujawnił się również podczas tego koncertu we Wrocławiu. I niezwykłe ma się wrażenie, kiedy się to słyszy. Wspaniałe ma się wrażenie, kiedy na scenę wychodzi Dawid Podsiadło i słychać tak znakomicie nagłośniony, wyprodukowany koncert. To właściwie jest pakiet, bo on do tego dodaje jeszcze ten swój niezwykły wokal. Naprawdę niezwykły, bardzo mocny wokal. I przyznam szczerze, że bardzo się cieszę na Żywiec, na ten ostatni koncert i na to, że tam w związku z Dawidem Podsiadło, mam nadzieję, wybuchnie kolejna artystyczna bomba, bo będziemy mieli Państwu do zakomunikowania kilka dobrych wiadomości, kilka dobrych wieści z obozu grupy Curly Heads. Proszę już się teraz na to przygotować. Wspaniałe koncerty Illusion, no i Luke z nimi na swoim terenie. Ryba and the Witches, mimo że to był krótki występ, ale myślę, że dał dobry początek. To był zdrowe rock'n'rollowe klepnięcie w plecy. No i sam finał. Wydaje mi się, że ponieważ opowiadając o programie koncertu zespołu Męskie granie orkiestra, powiedziałem kilka słów o każdym utworze z przeszłości, to właściwie alfabet polskiej muzyki niezależnej rockowej. I pytałem też przy niektórych fragmentach, kto z Państwa, czy ktoś z Was, młodzi ludzie, to pamięta, zna ten utwór i było bardzo dużo rąk w górze. Dziękuję za to, że tak pięknie publiczność wrocławska w tym elementarzu, w tej encyklopedii polskiej muzyki rockowej uczestniczyła, czy rozrywkowej uczestniczyła. No i jeśli już jesteśmy przy płycie Męskie granie 2014, to teraz proszę o szczególną uwagę. Płyta pierwsza będzie się kończyła tak. mamą. Ja pamiętam w Warszawie, co się stało po tym wykonaniu. Po wykonaniu piosenki Się ściemnia, właśnie zespołu Manam, o którym Kasia przed chwilą mówiła. Stałem przed sceną i słyszałem to, co ona robi z głosem w tym utworze. I jak suseł pobiegłem, znaczy nie wiem, czy jak suseł pobiegłem. To się mówi jak suseł. W każdym razie wartkim krokiem pobiegłem ze sceny. Kasia schodziła ze sceny, szła do swojej garderoby i powiedziałem: Kaśka, błagam, daj nam to w prezencie na płycie, żeby to się tam znalazło. I usłyszałem tylko jedno zdanie: okej, jak będzie tylko wszystko w porządku, przesłucham, bierz. No i przesłuchała, wszystko zostało skontrolowane, sprawdzone, jest. Naprawdę, proszę mi wierzyć, to jest w obrębie tego wydawnictwa, czyli w obrębie tego dwupłytowego albumu Męskie Granie 2014. Przepiękny prezent. Tak kończy się płyta numer 1. Się ściemnia. Grupę Manam w wykonaniu Katarzyny Nosowskiej. A na drugiej płycie, tak jak już mówiłem wcześniej, lwia część koncertu Męskie Granie Orkiestra. No i jeszcze bonus. Specjalny dodatek w postaci studyjnej, singlowej wersji utworu Elektryczny. A poza tym będą różne załączenia, będą różne kolaboracje muzyczne i nowe sytuacje w dwóch utworach. I Molesta Evenement, i Marek Dyjak, i Illusion z Lukiem. No i wspaniałe trio Trzaska, Budzyński, Jacaszek. Dużo jeszcze będę Państwu o tym albumie opowiadał, bo przecież trzeba ujawnić wszystkich wykonawców i wszystkie tytuły, ale to na razie tyle na zachętę. No może jeszcze jedno na zachętę, jedno zdanie. Album zaczyna się, ta płyta pierwsza zaczyna się od dwóch piosenek Artura Rojka. I na razie kropka. A my wracamy do płyty Męskie Granie 2013 i wracamy do, jeżeli chodzi o uroczystości, ważne rocznice, najważniejszej osoby z koncertu we Wrocławiu. Kiedy kończył się występ zespołu Męskie Granie Orkiestra, w którym gra i gra wspaniale i zresztą śpiewa kilka fragmentów w każdym mieście za każdym razem. Kiedy kończył się ten koncert, zbliżała się północ i on od północy właśnie 24 sierpnia obchodził swoje 30 urodziny. Zresztą było mi niezmiernie miło, że później po zakończeniu wszystkiego wspólnie z jubilatem mogliśmy kroić taki specjalny tort, który w pewnym momencie na scenie się pokazał. Tort był w kształcie gitary i był bardzo dobry, bardzo smaczny, nieprzesłodzony, co jest ważne. No i dziękujemy wspólnie z Krzyśkiem, że Państwo tak licznie przybyli tam pod barierki, żeby się tym tortem poczęstować. Mam nadzieję, że dla wszystkich chociaż trochę wystarczyło. Chociaż tacki chyba były przygotowane i to nie mało, bo nawet kilkaset. Także serdeczne dzięki za piękny rock'n'rollowy gest. No i on właśnie, jubilat z soboty, ale tak naprawdę zaczęliśmy to świętować już na scenie, jeszcze 23 sierpnia, bo Państwo pięknie i bardzo głośno zaśpiewali mu 100 lat, a na Męskim Graniu 2013 w ubiegłym roku kapitalnie wykonał utwór zatytułowany Ósemko. Zip. spoczynku szukają na zewnątrz. Ale szaleńcy widzą skarbnicę bezdenną w horyzont ósemko. Tak jest nic, że się klei krew do żył. Ostatni łyk równowagę przypomni. Nowe kształty nada. Głupcy poczęku szukają na zewnątrz. Szaleńcy widzą skarbnicę bezdenną w horyzont ósemko. W horyzont ósemko, w horyzont na plecach ósemko. Po ciemku szukają na zewnątrz, ale szaleńcy widzą skarbnicę bezdenną w horyzont ósemko. Bezdenną w horyzont ósemko. Pięknie. Zalew, czyli Krzysztof Zalewski podczas ubiegłorocznego męskiego grania utwór ósemko. Krzysiek, dla ciebie jeszcze raz wszystkiego, wszystkiego dobrego. Niech ta zmiana kodu na trójkę z przodu będzie szczęśliwa. Trójka to naprawdę, uwierz mi, fajna liczba. No to teraz... Na koncerty męskie granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Rozwiązujemy konkurs. Cztery podwójne karnety wędrują do osób, które napisały następujące zdanie czy zdania. Powinnam być w Żywcu na koncercie męskiego grania, bo staliśmy we Wrocławiu za siatką podczas próby zespół Bokka. Biletów niestety zabrakło, napisał Adam. Bo chciałabym dostać kopa na cały rok, a w Żywcu jest na to gwarancja, napisała Edyta. Bo brak umiejętności poruszania się w internecie spowodował, że drugi raz mija mnie męskie granie, a glany przygotowane mimo 44 lat. Bo tylko tam moje ciało będzie mogło dogonić moje myśli, serce. Już tam jestem. Te dwie ostatnie wypowiedzi bez imienia, ale to wszystko uzupełnimy. Gratulujemy bardzo serdecznie. Na koncerty męskie granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. No, przyznam szczerze, że wspólnie z Elą Malinowską mamy tutaj niezły ubaw w związku z tym biegiem jak suseł. To się mówi sadzić susy, ale jak suseł to się chyba śpi. Redaktorze Stelmach, proszę wyjść ze studia, oddać kartę mikrofonową i nie pokazywać się tu co najmniej przez 2 miesiące. A może dłużej. Brr.

Serwis Trójki przedstawi Justyna Mączka. Ciężki sprzęt i rosyjscy wojskowi znów przedarli się na Ukrainę. Takie informacje podaje Kijów. Zdaniem policji na polskich drogach jest... brawura, bezmyślność, brak szacunku wobec innych. Zaczyna się akcja, która ma kierowców nauczyć odmiennych zachowań. Jest szansa, że pracodawcy już nie będą mogli aż tak oszczędzać na pracownikach. W tym tygodniu Sejm zaczyna pracę nad ustawą dotyczącą umów śmieciowych. Na początek informacje z Ukrainy. Tamtejsze władze informują, że armia częściowo zablokowała kolejną rosyjską kolumnę pojazdów wojskowych, która rano wdarła się na terytorium wschodniej Ukrainy, przekraczając granicę w obwodzie donieckim. Przedstawiciele armii zapewniają, że resztki kolumny, w której są czołgi, transportery, opancerzone i ciężarówki, są teraz śledzone i z całą pewnością zostaną zniszczone. Mówią też, że granice przekroczyli rosyjscy wojskowi przebrani za bojowników. W strefie nadgranicznej cały czas trwają walki, a żołnierze Ukraińscy są ostrzeliwani ze strony Rosji. O tym, co dzieje się na wschodzie, Piotr Pogorzelski. Rosjanie przekroczyli granicę kolumną ciężkiej techniki wojskowej. Ukraińska służba graniczna próbowała ją zatrzymać. Udało się to tylko częściowo. Kolumna podzieliła się i jej część, 10 transporterów opancerzonych, 2 czołgi i 2 ciężarówki, ruszyła w głąb Ukrainy. Trwają walki. Wojsko stara się rozbić kolumnę. Rosjanie zmierzają w kierunku Iłowajska, gdzie od wielu dni trwają ciężkie walki. Rosja regularnie przekazuje terrorystom technikę wojskową, a także wsparcie osobowe. Według ukraińskich ekspertów przy granicy skoncentrowano 47 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Z tego połowa przebywa na Krymie. W ostatnich dniach Moskwa przemieszcza swoje wojska z okolic północnej części Ukrainy na południe do obwodu rostowskiego, który graniczy z Donieckim. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Dodajmy, że cały czas trwa także walka na słowa. Szef rosyjskiego MSZ-u Siergiej Ławrow twierdził, że nie ma dowodów na przekroczenie ukraińskiej granicy przez rosyjskich wojskowych i mówi o konieczności natychmiastowego przerwania ognia na Ukrainie oraz rozpoczęcia rozmów z Kijowem i z Brukselą. W serwisie Trójki informacje z kraju. Dziś zaczęła się ważna kampania społeczna. Jej hasło to wyższa kultura jazdy, a jej cel to zmienić albo chociaż poprawić sytuację na drogach, czyli jak mówią policjanci, ukrócić chamstwo, cwaniactwo i arogancję. O szczegółach Joanna Stankiewicz. Polska jest na jednym z ostatnich miejsc w Europie pod względem liczby wypadków i ich ofiar. W ciągu 8 miesięcy tego roku policjanci odnotowali 2,5 miliona naruszeń w ruchu drogowym. Prawie 6 tysięcy kierowców straciło prawo jazdy. Rzecznik Komendy Głównej Policji Mariusz Sokołowski podkreślił, że Polak za kierownicą czuje się bezkarnie. Polski styl jazdy jest powiązany z takimi pojęciami jak brawura, bezmyślność, jak lekceważenie innych, brak szacunku wobec innych. I o tym chcemy mówić właśnie w ramach tej kampanii. Mariusz Sokołowski dodał, że w Polsce mandaty za wykroczenie drogowe są obecnie jednymi z najniższych w Europie i nie robią na kierowcach wrażenia. Często proszą chociażby o to, żeby mandat był wyższy, byleby punktów nie doliczać albo zmniejszyć liczbę punktów, a zatem obawiają się bardziej utraty prawa jazdy. Główne grzechy polskich kierowców to wjeżdżanie na skrzyżowania, kiedy nie ma możliwości jego opuszczenia, wyprzedzanie na trzeciego oraz parkowanie w miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Na te zmiany bardzo czekają zatrudnieni na umowy śmieciowe, a jak wiadomo jest ich w Polsce niemało. W czwartek w Sejmie zaczną się prace nad nowelizacją ustawy dotyczącą m.in. ozusowania tzw. umów śmieciowych. Najwyższy czas zmienić praktykę oszczędzania na pracowników, uważa prezes Polskiej Izby Gospodarczej Czystości Ryszard Podgórski. Krok w tym kierunku, żeby oskładkować umowy zlecenia, jest bardzo dobrym krokiem. Cywilizuje trochę zatrudnianie ludzi i może doprowadzić do tego, że między innymi młodzi ludzie będą u nas zatrudniani na umowę o pracę, że nie będą wyjeżdżali za granicę. Natomiast wszyscy przedsiębiorcy będą musieli się zastanowić, jak to zrobić, jak to skalkulować, żeby im się opłacało, żebyśmy ciągle byli konkurencyjni. Oskładkowanie umów powinno wpłynąć na wypracowanie wyższej emerytury, ale także na większą stabilizację na rynku pracy, dodaje Marek Kowalski z Konfederacji Lewiatan. Jego zdaniem do tej pory problemem była m.in. ustawa o zamówieniach publicznych. W zamówieniach publicznych spirala obniżania cen doprowadziła do tego, że przenoszono wiele osób na umowy zlecenia. Równocześnie naruszyło to warunki konkurencji na rynku. Te firmy, które dalej się posuwały w przenoszeniu na umowy zlecenia pracowników, były bardziej konkurencyjne i mogły wygrywać przetargi. W tej chwili, kiedy zrównamy to, wyrównane zostaną również warunki konkurencji na rynku. Zdaniem ekspertów tworzący prawo powinni zastanowić się nad zwiększeniem zachęt dla pracodawców, tak żeby opłacało im się zatrudniać na umowę o pracę. Zakopiańczyk Andrzej Bargiel szykuje się do nie lada wyczynu. Chce na nartach zjechać z 2 ośmiotysięczników. Celem są Czooju i Manaslu pod względem wysokości 6. i 8. szczyt na świecie. Ale to nie koniec. Bargiel chce nie tylko wejść i zjechać z każdej z gór, ale zrobić to w rekordowo krótkim czasie. Najbardziej zaawansowaną była próba 2 lata temu Benedicta Boma, który wyszedł w 16 godzin. Niestety między 4. obozem a 3. schodził po prostu ze względu na lód, bardzo twardy. Szczerze jakby z 7600 metrów zjechałem, jakby ten odcinek, który on odpinał narty, mnie się udało zjechać. Andrzej Bargiel, dodajmy, jest mistrzem Polski w ski alpinizmie, należy do czołówki zawodników w tej dyscyplinie na świecie, a w ubiegłym roku udało mu się wejść i zjechać z Shisha Pangmy. O 17 w Trójce kolejny serwis, zapraszamy. A propos tej ostatniej wiadomości, w Tatrach nad ranem spadł śnieg. Miniona noc była wyjątkowo zimna, w strefie wysokogórskiej temperatura spadła poniżej zera i padający deszcz zamienił się w śnieg. Pobielone były szczyty Orlej Perci, Świnicy i Kasprowego Wierchu między innymi. Nadchodząca noc będzie pochmurna z możliwością opadów deszczu, temperatura od 7 do 13 stopni. Jutro pogoda mniej więcej taka jak dziś, temperatura w ciągu dnia od 15 stopni w Zakopanem do 20 w Trójmieście. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Prowadzisz firmę, masz jeden cel. Być numerem jeden na rynku. I masz jeden bank, który oferuje ci kredyt dla firm z nową, niższą marżą. 1,95%. Jeden taki kredyt dla firm w banku BNP Paribas. Sprawdź. Niższa marża 1,95%.